पर खुदा मुझसे कहे, अगर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग ऐ बंदे मेरे, मैं ये मांगू महफिलों के दौर यूं चलते रहे, हम पे आला हमने वाला हम सफर हम राग हो, ता कयामत जो चिरागों की तरह जलते रहे। यार मेरी जिंदगी, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। आज दिल छेड़ो जहां में, छेड़ो जहां में याद की गूंजे सदा, दिल छेड़ो जहां में प्यार की गूंजे सदा, दिन दिलों में प्यार है उनसे बहारे हूँ फिदा, प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके सादगी। यारी है, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। जान भी जाए अगर, जान भी जाए अगर यारी में यारो गम नहीं, जान भी जाए अगर यारी में यारो गम नहीं, अपने होते यार हो हम दीन मतलब हम नहीं, झूमेगी नाचेगी खुशी। यारी है, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। गुले गुलजार क्यों बेदार नजर आता है, गुले गुलजार क्यों बेदार नजर आता है, चश्मे बद का शिकार यार नजर आता है, छुपाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, कहे तो आत्मा से चांद तारे ले आऊं, हसी जवान और दिलकश नजारे ले आऊं, ओए ओए कुर्बान तेरा ममनून हूं, याराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, यार के हंसते ही यार के हंसते ही मैं फिर जवानी आ गई यारी है ये मान मेरा यार मेरी जिंदगी यारी है ये मान मेरा यार मेरी जिंदगी यारी है ये